أي كفا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون هر څومره برکات چې دنیا کې دي ټول د الله د نوم سره تعلق ساتي. د دې وجنې د مسلمانانو اړیو او عمل الله برکت کیږي چې هغه کې مخکې د الله نوم راشي، د الله عبادت راشي. ځکه نبی علیہ السلام ویلو چې اول ما نبدأ به الصلاة، د دې ورځې اول عمل به زمونږ منځي، نو هغې سره به زمونږ نور ټول وروستو احوال او اعمالو کې برکت حاصل شي. هغه برکات چې الله دې ورځې کې زمونږ دپاره چولی دي، نو نبی علیہ السلام بیان کړیو چې دی قربانو یو یو ویختو پاغی با اللہ اجر ورکی دی مومنانو لا ناغی تپو سکو چې مون خو قربانی دا هر قسم ساروی کو چغی کې ګډان هموی داغی خو ویخت نشتا وڑای دا نبی علیہ السلامی داغی دا هر ویختو پایوز کی با اللہ جرور کی دا دمراج را سواب چی اللہ ورکی ولی ورکی چا خود شمار نبار دے اللہ تا معلوم دے داغی شمار و عدد دا داغی وجه نا چلی رب العزت پخپل بیان کری دی. چی دا مومنان پا دا غرز باندی دا سی او عبادت کی او دا سی او عمل کی او دا سی نزدیکت حاصلی اللہ تا چه اغا پا بل عبادت کی نحاصلی لیشهدو منافع لهم دیر فیدیدی چی دی اغی تحاضریو کی ویذکر اسم اللہ فی ایام معلومات علا ما رزقهم من بهیمت الانعام او دا اللہ نمیت کی اصل مقصد خود اغاو چې الله رب العزت ویلو چې زما ذکر کوي ډیر دا ډیر مطلب دا چې دې د پاره خاص وختونه دي هغه کې چې الله نوم واخلو نو دا ذکر کثیر شو ډیر ذکر شو نو یو دا غینا دا وخت دی چې ذکر اسم الله فی ایام معلومات علی ما رزقهم من بهیمت الانعام چیز اللہ نم یاد کی پا خاص روزو کی چیز دری روزی نن روز داو بلا دریوالو کی قربانی کی گی ایام معلومات پا آغا سارو باندی چلا دی لورکڑی دی آغا ساروے دے جانور دے لیکن اغیتهم اللہ شعائر اللہ ویلی دی چدا زماد دین علامہ دا نخوا دا ذکر دار شید پر دیر علاماتی نو دین اسلام په ډېر علاماتو کې یو علامه ده کنه چې په دې روز باندې مؤمنان تلانم اخلی پاغ سارو باندی چلا دیل تابع کری دی چکا ذالک سخرنا لکم اللہ وی ما تابع کری دی ستاسو تازو بخپلا دا نشے قابو کولے و نشے کانٹرول کولے بس ارشی دا چلا حکم کری دی نو آغا منلے دی کاغا حیوان دی کاغا جماعت دی هر شی دا اللہ حکم منلے او دا اللہ حکم تا منقاد دے چو لیللہی یسجد من فی السماوات و من فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس اچھے انسان لا خبر را لندکی تقسیم شو چا دا اللہ حکم امان و تابداری اکڑا و چا سرکشی اکڑا اللہ وی دا ما تابی کڑی دی دوی مدادا چاری او عمل کی نیت تا ضرورتی انما لعمال بین نیت عملونا چا اللہ سر قبلی گی عملونا چا صحت ممی نا دا نیت پو وجبان اللہ رب العزت وی چدی قربانو کې زما وینې تاجت نشتا زما غوخه تاجت نشتا هغه تاسو شی دی زما صرف دې تاجت چې نیت صحیح وکې چې دا صرف د الله رضا لپاره داسې کو انبیا او کړی دی مونږ ته سنت پریخي دی نه په طریقه باندې مونږ روان یو د دې وجنه والا زمونږ په اعمال ټولو کې یو نورانیت او برکت واچي چې نیت زمونږ صحیح وي خالص د الله د رضای ولکن ینالو التقوا منکم الله تکرس نستاس نیتونه رسي نیت مؤمنانو ټول دغې چې دا یو قربانی ده دا اللہ پنم دا اگر پنم پیچار راکاو گووی نبیو چیاغا رزاش نور پدی نپوئی گو چیدی که دا اللہ دا رزا سا حکمت تے پاگی حکمت باندی و پاگی سمارا باندی پاگی فلسفہ باندی اللہ دیر خپوئی گی نبی علیہ السلام با وی چې تاسو په دوام دا وای چې وبل سره ملاقات کوي تقبل الله مني ومنکم چې الله یې زمونږه قبول کړي او تاسو نه قبول کړي بس زما اختر مبارکي ده چې کله وبل سره ملاقات کوي وی چې تقبل الله مني ومنکم اللہ دی زمانہ ہم قبول کی استاسو ندی ہم قبول کی عمل با ہم کو سوال با ہم کو لکہ محتاجی و اللہ تا فارس کی اللہ دی قربانے کی دمرا خیر و برکت اچول دی چطر بلکال پوری انسان داغی پوجبان دی دیر مصیبتون نبچی قرآن ہوئی ان الله يدافع عن الذين امنوا الله دفاع کوي يدافع الله دفاع کوي د مؤمنانو د دې عملونو په وجه باندې د دې صدقات او خیراتونو په وجه باندې نو انسان د ټول کال کې د ډېرو خطرناکو مصیبتونو او مرزونو نه پامني هغه در سړي خپل عمل پورې کار دی او دی که اللہ دمرا برکتا چولے دی چیز مونگا دوارا مدرسی کاغا دلتا دا و کاغا ذرو بیکا لنے کی دا صرف دا دی سرمنو پوجبان دی چلی گی مونگا دا چندونا و دا سوالون نخلاص کریو د دین بلې خیر او برکت شته دي چې ناری ناوی زنانه قران زده کی په ترجمه زده کی د خپل دین د احکامونو خبر شي لوی برکات په دین کې زادي چې علم راشي انسان ته چې علم نه نو ډیر کارونه د انسان نه غلط شي تپوس بیا رستو کوي او کار یې کړی دا ټول وجدار چې د علم کمې دی ښا الله رب العزت توفیق راکړي چې د دین خدمت وکړو د قران او سنت شهادت وکړو او په دې کې هر قسم د تعاون نکار واخلو موږ کو Thank you.